Ska presteras i början också, inleda med någonting. Ja, men nu så här. Om vi kommer på bara kort. Okej, det här är avsnitt 3 inspelat i Göteborg. Det är avsnitt 3 av podcasten live. Avsnitt 3 och öl nummer 3. Och nu ska vi försöka att bara, alltså, nu ska vi ha film. Det har varit 2 avsnitt kanske. Folk har lyssnat på det, vi bara snackat. Och mycket ben. Och det är ben här ölen, men det är det avsnitt som ligger närmast det vi brukar vara. Liksom. Ja, så nu kommer inte Patrik... Ja, skit i det. Ja. Nej, men han är inte. Skit i honom. Och temat är alltså... Men konserten fortsätter du fortfarande, eller? Nej, nu är det slut kanske. Ja, det tror jag. Ska man bett Tony kom hit? De 12 hetaste biofilmerna i sommar. Okej, vi är inne på... Jo, men ring Tony först. Ska jag ringa Tony? Okej. Okay. Alltså, han ska förmodligen hem. Men ska jag fortfarande ha kvar... Spär in så spär in. Ja. Okej, jag ringer Tony Savla nu då. Var sitter vi så att du kan säga det direkt? Mitt emot stage door. Ja, och de har öppet till 2. Så vi är här igen. Okej, han kommer inte svara. Han kommer inte svara. Nu har vi alltså de 12 hetaste biofilmerna i sommar enligt Moviesign, där vi tänkte gå igenom alla 12 filmer med... Ska vi ge typ en anledning till att inte se filmen? Ska vi komma överens om en anledning till att inte se filmen och en anledning att se filmen? Ja, så ett plus och ett minus till varför vi ser dem. Det är också första gången du dricker snabbare än mig. Vilket säger kanske någonting om vår dynamik när vi dricker alkohol. Exakt. Jag är snabb när jag börjar och du blir snabbare och du bara slukar det. Precis, och sen ligger jag packad på liksom ett golv. Ja. Film nummer 1. Jag tycker att du ska hålla i det här. Okej, jag håller det. Okej. Film nummer 1 som gick upp 27 maj är Warcraft The Beginning. Det bygger alltså på Blizzards Warcraft-spel. Är väldigt känt för att de har det MMORPG World of Warcraft som har trollbundit nördar i nu 10 år, tror jag. Ja, men alltså min lillebror, alltså jag har liksom sett på håll hur alla har spelat och varit helt fast. Ja, men det, alltså, det var lite banbrytande, eller hur? Alltså den värld på sättet den, alltså det, att det öppnade upp en egen värld liksom. Alltså jag tror att det gjorde MMORPG hade funnits innan, men det här var MMORPG som gjorde det till mainstream, för som här gjorde det okej att spela MMORPG. Många fastnar, jag gjorde aldrig. Nu gör de en film, Duncan Jones, son till David Bowie. Ja. Känd från Moon. Även gjort filmen Moon, precis. Ja, och även gjorde den filmen med Taylor Swift's ex. Ingen koll. Så spelade jag Prince of Persia. Spelade de Darko. Ja, men Jake Gyllenhaal. Jag visste inte att de hade varit ihop. Nej, okej. Jo, men fan, den här låten We Will Never Never Ever Be Together Again är ju baserat på Jake Gyllenhaal. Jaha. Jake Gyllenhaal, vad han med det här? Jo, han var med i en film på tåg. Vad heter den? Ja, Duncan Jones gjorde Source Code. Ett manus som var mycket bättre än filmen blev. Ja, Blacklist-manus. Ja, som var längre, vågade mer. De tajtade till det för mycket. Ja. Men... Okej, jag ser ett plus och ett minus. Okej, vi gör att du börjar med att se plus och minus. Och så kan jag typ ha en åsikt om det. Så kör vi. Och så gör vi tvärtom i nästa film. Okej. Ett minus är att... Dels har jag snappat upp med recensioner att så här, ja, men det här verkar vara en rätt okej fanfilm. Men det är alldeles för många karaktärer för oss som inte har spelat spelen. Och jag som då tycker att det är... Alltså som drar mig för Civil War Marvel-filmen och allting. För att det är för många karaktärer som just ska ha så här huvudrolls-arcs. Jag drar mig. Alltså, jag drar mig. Plusset är att den inte blivit så här totaldissad som tv-spelsfilmer ofta blir. Mm. Det är väl plusset. Men chansen att jag kommer se den inom 2 år är ganska liten. Alltså, jag... Där fick ni en fyllehick förresten. Ja, du drar fram nästa. Du måste... Okej. Okay. Ja, men kommentar på det. Nej, men den har ju fått... Jag tror folk förväntar sig dålig kritik. Och folk... Jag tror att många också inte riktigt visste vad... Vilken plats har den här filmen i filmsommaren? Lite så. Och det verkar som att det gick inte så bra i USA. Och de verkar ha förhoppningar på att Kina ska rädda den. Så... För mig är det helt ointressant. Ja. Vi lämnar den helt enkelt. Ja. Film nummer 2. Himmel går som inte jag skulle räkna som en sommarfilm riktigt. Men det är The Nice Guys. Premiär 8 juni, Russell Crowe och Ryan Gosling. Shane Black. Shane Black som alltså skrev Dölj vapen på en kvart. Ja. Som liksom har regisserat Iron Man 3. Men han har liksom... Han har inte gjort... levererat de här egna filmerna. Nej, som Hollywood hade, trodde att han skulle göra. Det kändes att han hade en långt break från sin... för han var ju en riktig stjärna när han kom till manus. Det var han och Esterhaz. De var ju de här människorna som började tjäna pengar på manus på ett sätt som inte hade känt till tidigare. Det var inte... sen försvann han och sen kom han tillbaka med Kiss Kiss Bang Bang. Så han fick bra kritik. Men inte gjorde sitt avtryck kan man säga. Nej. Och så fick jag chansen till Iron Man 3 tack vare Robert Downey Jr. såklart. Och gjorde väldigt bra jobb där. Nu är han tillbaka då med The Nice Guys. Och jag skulle säga att plus en anledning att se den är att jag tror att det kan vara en återgång till 80-90-tals buddy cop filmer. Två sköna snubbar gör s***. Vi får spela in igen här för att Tony Savala ringde och förstörde. Tony Savala som älskar att nämna sig varje avsnitt. Så han ringer till och med och avbryter. För att han vill höra. Han har varit på Håkan Hellström. Men det viktiga är att vara med i våran podd. Och det är väldigt fint. Precis. Men du har sagt plusset här. Det är på Nice Guys. Han har med plusset. Plusset är, tror jag, att det är en återgång till klassisk film. Är det jag tror. Jag vet inte mycket. Minuset. Har du sett filmen? Har du sett filmen? Nu sitter jag och stirrar på... Du stirrar på unga tjejer igen. Det är helt bizarrt. Ja. Du har sett The Nice Guys? Ja, så dra ditt minus nu. Så har jag mitt bra... minus är att jag tror att... Jag hade alltid tvivel inför att man plockade ihop Ryan Gosling som försöker vara så jävla charmig. Och Russell Crowe som aldrig har fått vara charmig. Men jag tror... Jag tror att många regissörer tänker att jag kan få han charmig. Ja. På samma sätt jag tror att man kan tro att man kan få Mel Gibson charmig. Det finns annars ett skåd som helst där. Så jag tror problemet är att kemin kanske inte finns ändå i filmen. Och det, jag såg den här filmen. Nu är vi nere i Göteborg på Håkan Hellström liksom, konsertdags. Jag såg den igår på pressvisning. Ja. Så att jag har en färsk minne. Och det jag kände, för det här, jag har sett fram väldigt mycket mot den här. Minuset är att jag sitter hela tiden och känner att så här, Russell Crowe fattar bara nästan grejen Shane Black och de andra gör. Okay. Ryan Gosling fattar, men Russell Crowe fattar bara nästan. Alltså så här, och det stör mig lite. Jag kan känna så här. Jaha, men om Denzel Washington eller Robert De Niro, trots att han är för gammal. Och så kan man börja rabbla skådisar som hade bara varit så mycket härligare att se där. Nu är ju typ Mel Gibson och Danny Glover är så typ topp tre duos någonsin på film, du vet så här. Ja. Men jag tycker att Mel Gibson är så mycket roligare att titta på än Danny Glover de filmerna. Ja, kan det vara, absolut. Kan det vara det den grejen jag. Lite att... Ja, för att det är ju i stort sett Dölj vapen-tugget. Ja. Alltså det är Danny Glover och Mel Gibson-tugget. Förutom att Mel Gibson, alltså Ryan Gosling är en rädd med sig här, så ändå, jag vet inte, det är, alltså Russell Crowe är minuset. Pluset är det du pratar om. Så länge du inte kommer störa dig för mycket på Russell Crowe, för det är inte så att Russell Crowe är kass. Nej. Alltså, men han är inte så rolig. Nej, han är inte så skön och han verkar lite slö. Alltså lite som... nu skulle jag säga att du får bipa namnet i så fall. Men träffa dig för en grej. Att han vet bättre än Shane Black och Ryan Gosling. Men det märkte, men det även, det märkte jag även lite när de var på Stephen Colbert. Hans late show var Ryan Gosling och Russell Crowe tillsammans. Och så hade de en bit typ. En sketch där Ryan Gosling skulle lämna. Han skulle bli sur och gå därifrån. Ja. Och det kändes att Ryan Gosling var super med på det. Och det var roligt i sitt sätt att bli sur och lämna. Steven Colbert, eller han heter Colbert nu kanske. Jag vet inte om han får dra en kvar till franska uttal. Men han var med på det. Men när han då fick det bolla sen när han går sin lämna. Så fick han bolla med Russell Crowe om det som hade hänt. Så Russell Crowe inte riktigt var med. Nej. Så menar, han var inte riktigt med på det roliga jag, som hade hänt. Och jag tror inte det för att han är Alltså jag tror inte det är för att han inte kan det, utan jag tror att det är, man märker så här, nu har han gått upp i vikt igen. Jag känner igen mig mycket Russell Crowe, och jag vet hur mycket tröttare man blir på bara 4 kilo upp liksom. Ja. Så det känns som en sån grej att han blir trött och skiter i. Han har ju vunnit sin Oscar. Ja, men det är väl problemet. Han har vunnit två till och med. Och Beautiful Mind, men han vann inte för Gladiator. Han vann för Insider. Nej, han vann för Gladiator. Han borde vunnit, det kände jag att han borde vunnit för Insider, som han borde gjort. Men han vann året efter Gladiator vann istället. Vann för Gladiator, ja, han vann ju även för Beautiful Mind. Då vann två. Och då har han två Oscar, och där har vi det. Alltså, han är liksom inte, alltså så här, han har råd. Men jag tror också att han har problemet är, jag tror att när det kommer upp när det dyker upp ett mindre projekt med en spännande regissör och chansen att göra någonting som man inte är van vid att göra, så jag tar att man som han inte tar vara på chansen och blir slö, som du säger. Eller att man, du vet, bara, du vet, ta chansen och säga, jag får äntligen slippa spela the leading man i en gladiator igen. Utan jag får verkligen göra något roligt med Shane Black och så här. Men jag tror att Russell Crowe kanske inte tog chansen kanske då, för menar, som andra kanske har tagit chansen. Som fucking Steve Carell kanske tog chansen med Foxcatcher. Ja. Jag chansen var dramatisk. Nu verkligen vill jag spela för en Oscar. Nu vann han ingen Oscar för den rollen, men du vet vad jag menar. Skulle inte gjort heller. Men här har vi dem. Här har vi dem. Kolla, sjömanshattarna går förbi. Ja, de sista som kommer. Vi hoppas på att konserten är bättre imorgon. Vi hoppas på att han är så här, typ, bra konsert idag, grabbar. Vi måste se att imorgon skruvar till det. Men hur brukar det vara? Alltså så här, dagen efter? Alltså har... Det kända i rocksammanhang är ju att kväll två är den bästa. För det är logiskt att man värmer ju upp och hittar alla fel. Så det logiska lite är ju så, att... Och också att man vågar... Nu tror jag att han kommer köra exakt samma konsert. Kanske med en till låt. Jo, men ändå mer. Han har ju hört ställen där röst... Alltså du vet, de har hittat omarrangemang. Men jag hoppas ju att han är så här till... Ja, men fan, vi är säkra på Ullevi, folk gillar oss. Fan, vi slänger in den B-sidan. Eller fan, vi kör en cover. Eller vi vet sånt som gör ett, jag tycker är kul. Men nu lämnar vi Håkan. Vi lämnar Håkan. Okej, vi är på nästa film. Jag kommer se den. Mitt plus är att så länge man inte spänner sig och väntar sig att den här måste vara ett mästerverk, ja, liksom, så är den fortfarande skönare än alla andra jävla sköna filmer som kommer på bio. Så att jag rekommenderar, se den på bio. Jag skulle säga, det är en av två filmer. Jag räknar inte det som en sommarfilm, för jag brukar se de här stora blockbusterna som sommarfilmer. Men The Nice Guys och en till film som vi säkert kommer komma till är en av två filmerna jag ser fram emot sommaren. Ja. Och då har vi film... Film nummer 3. Okej, okay, film nummer 3 är, och det här är inte en sommarfilm, men det är The Shallows. Men enligt Movie Movie Sign som drivs av 12-åringar. The Shallows. Nej, men de gör ändå ett hästjobb med att leverera information. Ja, det gör de. Jag tog upp en diskussion med dem om vår podcast, faktiskt. Ja, precis. De har sagt att vi gärna får skriva något om vi vill. Men med att de har för många filmpodcast redan. Ja, whatever. The Shallows, 25 juni, är då en film med Blake Lively, som är Ryan Reynolds fru säkert, kanske flickvän, möjligtvis fru. Det är en hajfilm, jag har sett trailern, vet ingenting om den här filmen. Ska jag börja med minus? Kör plus och minus bara två. Varför ska man se The Shallows? Ja, minuset är, och här har jag ganska korta svar på båda planen, minuset är... Att jag har bara sett en trailer också. Ja. Och satt och var så här, men det här verkar ju riktigt töntigt. Pluset är att det har varit väldigt mycket buzz kring den här filmen. Att den ska vara grym. Yeah. Och jag får inte ihop det med mitt minus när jag såg trailern. Och jag har inget emot Blake Lively. Och en alltså, om det är lyckat så fine. Men jag tycker alltid det är kul med skräckfilmer och thrillers som... utspelat på en plats, du vet. Ja. Devil, du vet, M. Night Shyamalans film som men var så här. Men trailern var ju verkligen bara så här, hajen, fast man tar bort det bästa med hajen. Vad var det bästa med hajen då? Ja, men det är lite så här karaktärsdynamik, lite fler personer. Men här är det lite mer den här andra som kom. Det kom en till hajfilm som var baserad på en sann händelse i Australien, vad heter den? Shark Tornado. Nej, det kom en till hajfilm för några år sedan som var i Australien. som bara var väl intill två människor i vattnet bara och hajen cirkulerade om. Jag älskar, alltså folk som bara kan göra typ en skräckfilm thriller som utspelar sig en plats, det är väldigt spännande. Och det är en utmärkt så här ticking time bomb-grej, ja. Men det kan också bli, jag vet inte. Okej. Och då rör vi oss till en riktigt stor film i år. Så jag tror kan vara det här årets Jurassic World, om jag har tur. Jurassic World var en film som drog in över $1 miljard. Det var en supersuccé. Och det är Independence Day, återkomsten på svenska. På engelska är det väl Revengeance, någonting. Skit i det. 29 juni. Det är min tur att säga plus och minus. Minus, så kan jag säga direkt, tror jag är faktumet faktum att Will Smith inte med. Det är känslan av att we're bringing the band back together, vad säger man? Det, alltså vi drar ut på en ny turné. Vi är inne här på tredje ölen så när Emil ska börja dra så här engelska. Nej, men det klassiska är att vi återförenar bandet för en till turné. Men stjärnan är inte så är det någonting som är skumt när du vet, ja, men på McCartney dyker du inte upp det. Eller whatever du. Så att Will Smith inte med, tror jag, stora minuset. Ihop, och som det, någonting som hör ihop med det är lite att casten med Liam Hemsworth och skit är rätt svag. Men casten är minuset, precis. Pluset är fortfarande, jag tror att den kan gå bra bio är att man inte, istället för att prata om att en uppföljare till Independence Day, det är en naturlig uppföljare, du vet, vi träffar med karaktären igen, så är det mer som någon uttrycker som ett WrestleMania event i wrestling, att det är mer bara såhär, kom för spektaklet, vi kommer spränga sönder städer som ni aldrig har sett innan. Jag tror att det, alltså att det kommer vara en grym film i 3D på bio, och det är det att känner att kanske lite att folk lockas till på Jurassic World. Att vi är tillbaka till att dinosaurier springer efter människor och det är lite otäckt. Jag tror att folk kan vilja se Emmerich igen försöka städer. Jag tycker du är inne på en bra grej, och det är även den anledningen som gör att jag inte är så sugen. För när Independence Day kom när jag gick på gymnasiet 97 va? 96? 97. Ja, och jag kommer ihåg att jag såg den med ett stort gäng. Men Independence Day då, så blev jag förvånad över när hela det här gänget hade sett den på bio. Och hur alla bara asgillade den. Precis som kritiker. För att jag tyckte, apropå det minus, att... Men vilken ålder snackar du är nu? Du är äldre än mig. Jag är typ 14. Ja, jag är 18. Men alla gillar ju den, även kritiker. Och jag tyckte Kasen var trist. Jag tycker Bill Pullman var... Som president och hjälte. Och nu är han en av de mest kända filmpresidenterna typ. Ja, precis. Och han är tillbaka och det ska vara så här wow för alla. Och jag kör, för mig är han en så här gullig snubbe som passar i Medan du sov filmen med Sandra Bullock. Och jag tyckte, alltså den var okej. Men jag tycker nu när jag ser trailern, och speciellt med, det är ju ändå Roland Emmerich som jo, aldrig, jag kände så här, jag, som jag tycker är trist. Jag såg inte Independence i bio, ska jag känna. Jag såg Godzilla på bio och gillade den. Och än idag ska jag säga att jag har mer, jag är mer underhållen av hans Godzilla än av den här nya som kom för 2 år sedan. Ja. Men det jag kände var att han var så grym när det fortfarande var, du vet, att göra någonting nytt. I att han spränger Vita huset. Men det har vi med modellen och sånt. Men när han gjorde Day After Tomorrow som jag såg. Jag kan säga att det här var typ våren, sommaren 2004. För att jag min film. Världens mest halva storfilm. Ja, men då kände jag att ja, nu har vi kommit till ett läge där vi kan spränga saker data gjort. Och det börjar gå på repeat. Alltså, vi har redan sett det här. Det är inget nytt, du vet. Att Jake Gyllenhaal, namnet som jag glömde av men nu kan, att han springer ut med vargar och skit i New York är så här. Och det är också en film jag kände också att det är någon, det finns någon mer film. Men det är ett exempel på en film där jag kände att när den slutade var så här, men vart är tredje akten? Ja. För jag kände en andra akt väldigt, väldigt länge. Ja. Och jag väntade på tredje akten som aldrig kom. Som aldrig kom, verkligen. Nej. Så det är då jag känner att okej, storfilmernas tid är förbi. För alla nu kan använda datoreffekter till att spränga New York. Och då spelar det heller ingen roll. Och, det är väl det som är risken med nya också. Det mesta är att nu är det så här, typ, vi vänder upp och ner på städer och spränger städer med städer. Vi har sett det. Vi har sett att de. Och med en tråkig cast. Alltså så att det är så här, och den verkar ju följa ganska mycket. Det är så här, ja, det är Independence Day som den var, men allting ska vara lite större. Och det håller ju inte enligt den tesen. Nej, men det är samma sak som när de nya Star Wars hade en vla... på 70-talet hade ni en dödsstjärna. Nu är vi en dödsplanet som är 5 gånger så stor. Och vi säger, men dödsplaneten 77 kunde spränga en planet. Att ni nu gör en planet, en stor jävla ny rymdstation som är 5 gånger större. Spränga dem, för jag kan inte relatera till storleken. Nej. Det var stort nog. Ni kan döda en hel planet, Alderaan. Och där tror jag, för vi lämnar Independence Day nu, men det är där den kommer landa. Just också för att casten Liam Hemsworth, alltså lillebrodern till Thor. Ja. För då känner han ju grejen. Jag tror inte ens, alltså även om tjejer tycker att han är snygg, ingen bryr sig om honom. Nej, så är det. Jag tror aldrig han har fått folk att gå till biosalonger. Och det är samma med så här, charmigt, Jeff Goldblum är tillbaka, var en stor grej. Ja, men det är inte så att han drar, alltså det är inte så här. Nej, men han är rolig, men jag säger det, man hade behövt Will Smith, tror jag. Och redan i originalet kände jag att det var svagt med sexiga skådespelare. Men jag tror ändå att den kan göra en Fast Five eller Jurassic World. Kan säkert... Och dra in den där biljonen, alltså gå över den gränsen. Det tror jag, för att den har... Men jag kan säkert så här, kommer den få så här många tvåor, då kommer jag typ hoppa den filmen. Tills jag kommer inte säga. Jag har Nice Guys och en till film, så tror jag kommer dyka upp. Jag kommer se bio. Är det möjligtvis då legenden om Tarzan med Alexander Skarsgård? Som har premiär... Nej, för det, 13 juli. Det är klart David Yates, som är känd mest från de senare Harry Potter-filmerna. Hade ju som karriär att göra Harry Potter på Harry Potter på Harry Potter. Där är Tarzan, som jag tror har typ gjort, alltså varit på gång i 2 år. Alltså den har varit en lång produktionstid. Alexander Skarsgård spelar Tarzan. Plus och minus, Gustav. Ja, det är upp till mig här. Ja. Ja. Jag har sett trailern. Pluset... alltså, nej. Okay. Herregud, jag måste börja med minus. Dels, minuset är ju så att... Det är ju inte ens Tarzan, utan det handlar om Tarzan... När Tarzan redan varit Tarzan, och nu ska Tarzan tillbaks. Något sånt. Det känns riktigt trist. Och Christopher Waltz är någon sorts skurk. Ja, precis. Med det... accent. Ja, ja. Ja. Och plus, det enda plusset här är... Det är bara patriotiskt. Att det ska bli kul att se om Alexander Skarsgård fixar actionsekvenser. Och om hans kropp är så jävla... Ja, han kan hoppa cool. Kan hoppa med bilar framför en green screen, ja. Eller är mer som en volter? Exakt. Det är väl plusset liksom till att så här, det jag hoppas på. Men det här är ingen film jag tror på. Och trailern är rörig. Mort Kidder i och för sig gillar vi lite, men inte tillräckligt mycket, kan jag känna. Alltså, som... Vad snackar du om? Men vadå? Wolf of... Wall Street. Du säger fel. Du snackar om... Oj, gud, Stålmannen. Ja. Ja, den bipolära som blir psykiskt sjuk. Förlåt. För hon du snackar om heter ju... Hon spelar Harley Quinn i Suicide Squad, som kommer nu. Och spelar frun till... Och hon heter... Som sagt, nu är vi tredje ölen här. Och då blir Margot Kidder den gamla Stålmannen från 70-talet. Som gjorde bort sig kanske nya Indiana Jones 4. Inte lika charmig Indiana Jones 4 som han var inne i första. Och nu är din öl 3. För det, nu pratar vi om, det är ju Karen Allen. Det är ju inte Margot Kidder. Men nej. Mind blown. Vänta nu, jag tror jag alltid har trott att samma skådis. Ja, nej. Vad har hon gjort då förutom Omen och Stålmannen? Vad har hon gjort på senare år? Vet du att hon är bipolär, va? Hon har suttit på psyket och allting, så hon gör inte grejer. Hon har gjort Linda Hamilton-karriären. Jag blir psykiskt sjuk. Ja. Blev hon det? Ja, hon har också varit bipolär och så här och haft problem. Ja, men bipolär är ju inte psykiskt. Men jag har alltid kopplat, nej, Kidder och Kristian. Jag tycker att de är samma person. Alltså, tills nu alltså. Ja, jag fattar. Inte som att jag gör ett misstag. Och det är inte för att du dricker öl, utan du har verkligen trott det. Jävlar, det är två olika skådisar. Lika dock. Men det är både energi och... Vad heter då den nya skådisen som jag efter tre öl, som egentligen då är... Skup, ja. Vänta nu, hon heter, det kan nog lisa ut. Vi drar i klockan, klassiker. Ja, jag kommer inte orka klippa in en klocka. Så kolla istället bara. Okay, det är live sen. Det är live. Tredje ölen, Tony Savla har dissat oss. Vi ska se här. Wolf, och jag är världens långsammaste. Vad fan heter hon? Hon heter ju typ Margot. Ja, men hon är ju ändå Margot. Margot Robbie. Margot, Och hon har... Jag tycker att hon är rätt i rollen som Harley Quinn. Men okej. Okay. Det är ingen uppfattning. Men vi lämnar Tarsan där. Får jag säga, alltså... Ja. Jag ser inga plus med den filmen alls. Jag tror att den kommer floppa. Jag tror att det är Warner Brothers som gör den. Jag tror Warner Brothers vet om att den kommer floppa. Ja. För det har varit mycket reshoots. Ja, men jag tror att de är redo. Och typ, ja. De är redo för att den kommer gå dåligt. Jag bara hoppas att det inte är så här för Alexander, alltså att det ligger på Alexander Skarsgård. Jag kliar med armhålan. Ja, jag tror att Alexander Skarsgård, han borde fått Thor-rollen. Ja, just det. En till sommarfilm enligt Moviesign, och jag håller med och Gud som med. Star Trek Beyond, som går upp 22 juli, 2 dagar innan min födelsedag. Och det har släppts flera trailers, och man får ingen fattar vad den andra. Och jag tror även att det år är 50-årsjubileum för Star Trek. Okej. Okay. Så Star Wars Beyond. Star Trek Beyond just mest. Jag tror att det är 50-årsjubileum för Star Trek, så det är ett år man kan tjäna pengar på Star Trek. På samma sätt som att jag tror det var 50-årsjubileum när James Bond Skyfall gick upp. Och de tjänade, de gick över en miljard dollar för att det var typ såhär. De kunde satsa, jubileum gör pengar. Star Trek Beyond, då ska jag plus och minus om den här filmen. Och jag går och handlar varsin till. Jag kan handla var, det är min tur att handla. Ja, men jag handlar. Men jag gillar inte att folk bjuder mig på det. Så jag köper nästa här. Vi tar den här Star Trek Beyond och sen går jag och köper den här. Ja. Så kan du ta nästa film själv. Ja. Okej, okay, Star Trek Beyond. Minus tror jag är att trots att det är 50-årsjubileum för Star Trek, så tror det, jag är inte helt säker. Jag tror att första Star Trek-rebooten som kom av J.J. Abrams, som jag älskade. Ja, jag tror att det gav ny energi, fick med sig fansen. Att den fankärleken och energin fick med folk till uppföljaren Star Trek Into Darkness. Och så blev vi besvikna. Men jag har en känsla av att den kärleken inte har hållit sig kvar till tredje filmen. För det har gått för lång tid. Jag är skeptisk nu dessutom när jag ser trailers. Jag är så här, kommer det här vara mer som tvåan? Alltså så här, jag litar många inte på det. Med tvåan. Jag tror också att energin har dött. Folk ser nog mer fram emot tv-serien som ska komma av CBS, tror jag. Okay. Som är på gång. Men plus så tror jag fortfarande att när jag ser trailern, jag tror det kan vara ett skönt matinéäventyr. För det är i princip Star Trek-crewet fastnar på en planet med galna skurkar. Och de döljer ju mycket i trailern, så de verkar ha självförtroende kanske. I att de vet att så här, vi har något bra... Eller att de är osäkra så din helvete. Ja, exakt. Antingen är det Tarsan eller så är det sommarens kanske stora överraskning av storfilmerna. Du har inte pissat en gång kväll. Nej. Okej, vi gör så här. Det är lustigt, jag är med. Det är Star Trek. Jag gör så här, nu kommer nästa film. Ja. Jag går och pissar, jag köper 2 öl. Om inte jag pengar mitt kort, så får jag ropa på dig. Men jag tror jag har pengar. Du får ta nästa film själv. Okej. Okej. Så jag kommer nu lämna bordet och pissa och köpa öl. Jaha, då... Och då får jag ta nästa film själv här. Och det är Jason Bourne som har premiären 29 juli. Och det här är väl... Emil är så mycket bättre på det här. Men det här är film nummer 4. Och han verkar fortfarande klura ut hela verkligheten kring sig själv. Jag trodde efter 3:an att det var klart. Att han visste allting det handlar om. Men det gör han tydligen inte. Paul Greengrass är tillbaka som regissör. Det är ett plus. Alicia Vikander har en av huvudrollerna. Intressant för oss som svenskar. Och för att hon börjar få någon så här otippad så här Greta Garbo, Ingrid Bergman mystik kring sig och hela sin karriär. Det är ju roligt. speciellt kan vi ta här med att hon fortfarande typ var, alltså så här, hade bara gjort en film när jag och Emil började plugga tillsammans. Och precis som många i vår klass har Alicia Vikander lyckats väldigt bra, men bäst av alla. Alicia Vikander gick inte i vår klass. Pluset med Jason Bourne, Paul Greengrass, är att det är, alltså, Matt Damon, Paul Greengrass, Bourne brukar leverera för mig. Jag tyckte, till skillnad från alla andra, trean inte var lika bra som ettan eller tvåan. Alla verkar tycka att trean var bättre. Det förvirrar mig och gör fortfarande. Jag har sett om trean, tycker inte den är bättre. Jag tycker tvåan är bäst och sen ettan. Och Emil kissar längre den här gången, vilket är lite tråkigt. Men minuset är väl att finns, alltså, blir det skitnödigt med nybarn? Hur mycket mer ska han behöva upptäcka med konspirationer? Kommer det hålla? Jag tror lite mer på plusset, eller hoppas mer på plusset. Men vi får se. Vi får se helt enkelt. Kom ihåg att vi har druckit tre öl. Det är fortfarande en varm Göteborgsnatt. De sista som har varit på Håkan Hellström konserten har passerat. Och det var ju de som har stått längst fram. De är sjömansdräkter. Många tjejer som gick ensamma hem. Det vill säga, de har träffat sin pojkvän ikväll. Och pojkvännen är Håkan Hellström. Men, och man kan tycka att det finns något tragiskt där. Men det tycker inte jag. För att det är så här, man behöver inte vara ihop. Man behöver inte vara ihop med någon som är på riktigt. För det är inte jag. Hur som helst, nu hoppas jag att Emil dyker upp här snart. För han kommer vilja prata om nästa film. Jag har inte så mycket att säga om Jason Bourne. Matt Damon är cool i den rollen. Så jag började titta istället på... När vi kom hit så satt det väldigt många så här tjejgäng. Nu har det tillkommit mycket fler så här lönfeta män som jag, som blockerar vin. Det är väldigt många män. De tycker de är charmiga nu. Men ingen som tittar på dem lägger märke till dem. Det är precis som med Håkan Hellström-flickorna som går hem. Det är liksom, vi är alla osynliga. Och det är kanske någonting som alla ni som lyssnar på den här podcasten behöver påminnas om ibland. Att vi är ensamma och osynliga och liksom, livet blir inte bättre. Och det är bara köpa det, tycker jag. Livet blir ibland en så här varm och trevlig Göteborgsnatt. Men där du ändå inte är älskad. Det är bara illusionen av att du är det. Och det kanske är att du älskar dig själv. Vilket är nog positivt. Det är jätteviktigt. Speciellt, jag jobbar mycket med äldrevården och döden. När du ligger där för döden så är det viktigt att du gör det. Att du har någon kontakt till att kunna älska dig själv. För det spelar ingen roll att andra har älskat dig eller bekräftat dig. För de är inte där längre. Många är döda. Och de andra orkar inte komma liksom, för att de har så här någon svulst på foten, den kanske är amputerad. Och de har andra anhöriga de måste gå till liksom. Så börja öva på det redan nu, den där varma känslan av att älska er själva liksom. För ni kommer dö ensamma och då är kärleken till dig själv bäst. Nu är Emil tillbaka här. Ja, jag vet inte alls vad vi pratar om. Jag tog kö till toaletten, så kommer en snubbe bakom mig. Och bara gå förbi mig och in på pissoaren. Jag har inte fattat att det finns en pissoar. Jag tycker, för nu behöver jag faktiskt kissa. Så att okay. Nu tar du nästa film själv. Jag har redan pitchat att det här är en film du verkligen kommer vilja prata om. Nej, det vill jag inte. Okej. Pissa snabba, för nu blir jag nervös. Ja. Okej. Okay. Jag kan dra ett plus och minus när jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Var är toaletten? In och så vänster. Ja, jag hittar. Okej. Okay. Så då antar jag att Gustav har pratat om Jason Bourne, premiär 29 juli. Jag har ingen aning om vad han sagt. Jag bryr mig inte så mycket. Suicide Squad kommer härnäst. Upp 3 augusti. Var väldigt pepp på den här filmen tills dess att Batman vid Supermakeup. För att som sagt, DC försöker få till sitt egna Cinematic Universe likt Marvels. Så skulle det då startas med Man of Steel som sör kuk. Fortsättas med Batman vid Superman som sör kuk. Och sen så skulle Suicide Squad komma då. Plus och minus om den här filmen. Pluset är väl att det är väl David Ayer, om jag inte har fel, som regisserar. Och jag tror att den är rätt fri från Batman vid Superman-arvet. Vilket innebär att vad man än tyckte om Batman vid Superman, om man tyckte den var bra, dålig, medelmåttig eller vad man nu tyckte, då tror jag att vi är tillbaka på ruta 1 när det kommer till Suicide Squad. Alltså filmen har inget arv. Så det tror jag är positivt. Så därför tror jag att man fortfarande, även om man hatade Batman vid Superman eller gillade, så tror jag att man kan chansa på att gå och se Suicide Squad. Jag är rädd att jag kommer få dåliga betyg, men jag hoppas att jag får bra betyg. Så det är väl plusset att den ändå är fristående fast den tillhör DC:s redan nu trötta Cinematic Universe. Plusset, det var plusset kanske. Minuset med Suicide Squad är att jag känner att de väldigt, fan vad snabbt det fissar. Okej, nu har jag satt min plus, jag är på min minus precis nu. Okej, mitt minus med Suicide Squad är att jag tror att de väldigt hårt har försökt få till häftiga trailers. Och jag tror att de verkligen kämpat för att få hämta material från filmen för att få till sina trailers, klippa till Queen och allt vad de har gjort. Och det finns en risk att när man väl ser filmen så är det inte så mycket mer än de trailerserna. Likt Zack Snyder's 300 och likt Zack Snyder's Watchmen. Att det nästan var som att när man har sett trailern så har man fått allt man behövde från filmerna. Och det är risken med Suicide Squad. Att trailern gav allt man behövde. Vem är regissören? David Ayer. Som har gjort... Han gjorde den End of Watch med Jake Gyllenhaal. Som jag tyckte han gjorde bra. Alltså, ja, men han gjorde även... vad hette den? Men han gjorde inte Training Day. Nej. Han skrev Training Day. Han skrev, just nu är med. Han är ju manusförfattare. Ja. Mycket koll på polis. Och han gjorde den... Ja, vad heter den? Han gjorde filmen... som heter Nine tror jag först. Men bytte namn. Med Arnold Schwarzenegger och Sam Worthington. Ja. Och... som kom, vad hette den? Den hette Nine tror jag, så bytte den namn till så här, typ Squad eller någonting. Skit i vad den hette. Men det är, det är så här, en väldigt välgjord film och välskriven film om du vet ett SWAT-team. Var det här din? Nej, din. Ja. Ett SWAT-team där någon snor pengar på något sätt. Men problemet är att alla spelar jätteseriöst. Sam Worthington, kvinnan som var med i The Killing, spelar seriöst. Alla är seriösa. Ja, men Schwarzenegger, ja, den är jättedålig. Men så är Arnold Schwarzenegger med och spelar ledaren för det SWAT-teamet och också spelar seriöst. Ja. Och det är som att man bara, fan, sätt dit vem som helst. Alltså det är en no-name, du vet. För att det där, när Arnold försöker spela så blir det en viss typ av film. Oavsett om han själv vill vara seriös eller inte. Så men, ja. Det var problem med den. Vad den hette den filmen? Jag minns inte. Ja, skit i det. Det är inte. Vi har gått förbi. Ska du ha plus och minus som Suicide Squad? Nej, men då kan jag bara säga att det är faktiskt Margot, inte Kidder, utan Margot Robbie. Spelar Harley Quinn. Som jag tycker verkar soft när jag ser trailern. Jag gillar inte hennes sexuella tolkning av Harley Quinn. Och där, jag har ingen koll på den karaktären från serietidningarna. Det intressanta trivia, den där kan som vi snackade om innan inspelningen, att jag kommer aldrig ihåg namn, titlar och sånt, men jag kan trivia. Trivia om den karaktären är att karaktären Harley Quinn, som är väldigt känd nu, skrevs först i Batman The Animated Series från början 90-talet, så det är egentligen en från en tecknande tv-serien. Ja. Det är där hon skapar. Så hon föddes i live action. Ja, det är tecknade serien. Ja. Animes, väldigt känd anime series. Som kom efter Burtons filmer. Och sen togs in i serietidningarna. Så nu är hon typ en självklar, du vet. En självklar skurk till Batman. Men hon ändå gjorde det. Det är intressant tycker jag. Ja. Ja, men jag får positiva vibbar där. Och men hon är ju som, tänk att Jodie Foster i Namn tystnar, när hon träffar Lecter. Tänk att hon skulle falla för honom och bli en kompanjon till honom. Ja. Det är Harley Quinn. Ja. Hon är någon sorts psykolog som träffar Jokern, men ja, förförs av Jokern och blir hans älskare. Jag har hört hela det hela den intrigen är det jag har varit mest intresserad av att läsa. Efter att Julius Djurborg, vår sci-fi-expert, offensivt, liksom när han har pitchat det. Men minusen i varje fall, det är så här, aha, nu har vi satt en ny skådis som ska bli hyllad för Jokern. Och det är så här, redan med Heath Ledger och jag, alltså jag förstår varför han, alltså jag är jätteglad att han fick Oscar och allting, för han dog. Så det är liksom så här fint, men jag tycker det är en tråkig karaktär överhuvudtaget. Alltså när jag sett snuttar ur just så här tecknade serier och sådär, så tycker jag att han funkar bättre, den karaktären. Så att jag är inte sugen. Och sen casten, det är lite som Independence Day, casten. För vad heter han, Jay-snubben, som jag tycker är så trist? Från Die Hard 5, din favoritfilm. Jay Courtney. Ja, men han det är att han är så lätt liksom Worthington som var med i Avatar och så här. Sam Worthington har en jätteskärm. Jag gillar honom. Det är sjuka, jag gillar honom, men det är väl lätt för folk på internet att hata honom. Och väl lätt att klumpa ihop honom med Jay Courtney och hata honom också. Men nu börjar folk prata om när de har sett typ trailer 2 till den filmen, när han knäcker en öl. Ja. Det är någon bild i tycker andra folk det är serien. Coolt eller dissar han, om det? Ja, man knäcker ölen och dricker en öl sig smyg. Och folk tycker det är coolt. Det är så här, det här är Jay Courtneys roll, du vet. Jag tror inte det kommer vara det. Nej. Den modellen som Worthington, vill jag bara säga. Ja. Jag alltid gör honom. Ja, verkligen. Men, och för alla som, jag tänkte liksom för några veckor sedan så här, varför ser man inte honom längre? Men det är ju för att han är upptagen med Avatar-filmerna. Jag antar det. Men jag tror att han lever mycket på det. Han har ju inte haft så mycket att komma med efteråt. Ja, men jag gillar han fick, såhär, Man on the Ledge. Då var han ändå bra. Jo, men det var också en film som kanske hade slagit regisserad av Tiernan 1989. Ja, verkligen. Den var inte gjord, för 2011. Nej, den försvann ju på det sättet. Men igen här, minuset är casten förutom hon, Margot. Och jag har väl inga jätte... Jag är med! För att vara en film som man säger, vi har färgstarka karaktärer, låt oss hitta typ ett all-star-gäng som spelar med karaktärerna. Ja, så det är rätt... Som man valt, det ser som att man har fått leta väldigt hårt för att få tag i folk överhuvudtaget. Ja, det håller jag med om. Men Will Smith är kul att han dyker upp i en skurkroll, va? Ja, eller... Jag vet inte. Det är så här, ja. Nästa film då. Som har premiär den 5 augusti. Konstig sommarfilm. Jag vet inte här, jag har ingen aning om det här. Det är alltså Fantastic med Viggo Mortensen. Det handlar om så här pappa som lever med sin familj i skogen. Jag har sett trailern för den här. Vad säger det här moviesign? Och den verkar leva mycket på, kan jag säga. När jag såg trailern då var jag så här, aha, det ska vara något så här coolt att två föräldrar väljer att så här, låta sina barn växa upp totalt avskild från verkligheten. Men det är ju det som vi ofta läser om. Det är ju någonting som inte är bra, kände jag när jag såg trailern. Men här har man gjort det som någon så här feel good och ett krystat alltså en krystad del av den här listan. Jag har inte ens koll på den här filmen. För jag sen såg bara jag såg fram emot Nice Guys. Filmen jag såg fram emot har de hoppat. Vilken är det? Turtles. Som har gått upp nu tror jag, eller går upp nu i helgen. Ja, jag har sett bioaffischer. Jag brydde mig. Nej, men... Nu sjunger... Vad är det här avsnittet som de sjöng? Vilket sjöng? De sjunger igen. Sjunger de igen nu? Ja. Det är jättefint att de gör... Hade vi varit yngre, smärtade med själv, då hade vi satt oss där. Jag hade gått fram och sagt någonting om vad fint det var utan att låta smörig. Det var jag alltid bra. Och jag hade kört min grej som var såhär, ursäkta ni stör mig med er jävla sång. Ja. Har ni någonsin hört Pearl Jam? Och det är därför Tony Savalas hela gäng har brytit med dig. Så att... ja, men fuck alla de människorna. Men, Turtles 2 som inte är med på listan. Men vi kan prata om den istället kanske för Viggo Mortensen-filmen. Mm. Det roliga med Turtles 2 var att det är det som Turtles, första Turtles-filmen borde varit. Att de är så här. Det känns som att de visste om att vi försökte för mycket göra vår egen grej med Turtles 1. Nu går det tvåan, vi säger, aha, ni vill ha Bebop och Rocksteady från filmen och serierna. Ni får dem. Ni vill ha Krang. Du är för gammal. Håkan Hellström. Ullevi. Precis, lite Bruce Springsteen. Men lite så, han så, ger verkligen... Turtles 2 är verkligen att ge folk hitsen. Problemet jag känner är, eftersom jag hatar när saker inte... Men så här, varför gjorde ni inte det med första filmen direkt? Ja. Du vet. Alltså för att kunna nästan gett oss mer med andra filmer. Nu är det som att första filmen var ett misstag. För att de var såhär, nej, vi gör vår egen grej och nu ändrar vi om alla karaktärer. Du vet, som allt är, du vet, adaptioner. Men det är skönt ändå med de två var såhär, att vi fattar så här, förlåt. Vi fattar så här. Ni går till bion för att ha kul. Och det är det enda vi kan ge er. Vi kan inte ge mer med de här filmerna. Så vad fan. Förlåt för vad vi tänkte i den första filmen. Här har ni Bebop och Rocksteady. Vill ni ha en noshörning och en jävla vårdsvin som jagar och bråkar med törtlarna, så får ni det. Vill ni ha Krang, en jävla liten jävla hjärna som kommer från Dimension X och sitter i en stor robot. Vi vet om vad fan vi är. Nu har vi inte fattat vad vi är. Vi ger det. Så jag tror att Turtles 2 är de fått dåliga betyg, vet jag. Så jag säger att jag tror att Turtles 2 kommer ge det som man vill ha med Turtles. Ja. Så därför kommer jag njuta att gå och se Turtles. Och jag har verkligen ingenting att säga här. För du är för gammal. Du är Transformers-generationen. Nej, men min jämnåriga kompis Johan hade fixade Turtles-figurer. Du vet, när det kom och, så här, och kollade Turtles. Men jag verkligen... det är inte min grej bara de här... Du vet, det här sättet de snackar på. Det var inte min grej. Ens då. Alltså det här... Hey, dude! Alltså, Kawabanga! Ja, Kawabanga. Alltså jag... Det var Jönssonligan för mig. Jag fastnade ju inte för det heller. Det enda jag kan addera är att jag hörde några killar prata i biokön till när jag skulle på Kungens hologram. Då hade någon sett någon piratkopia eller vad fan det är. Liksom. Ja. Och så här. Det som är bäst med filmen är Megan Fox, sa han till sina kompisar. Och alla var så här, åh fan. Jag gillar Megan Fox och gillar Sam Worthington. Jag tycker att Megan Fox är underskattad. Ja. Ja, precis. Så det var sånt. Men då tar vi nästa film. Ja. Som är Lights Out. Det är ju svensken som... Det är typ en Drashen Kuljanin som plötsligt får göra en Hollywoodfilm. Det sjuka med han David Sandbergs gjort är att han typ turnerade Sverige runt med en kortfilm som hette Vad tyst det blev. Här var en animerad kortfilm. Detta var nog 2007 då. Du har en animerad kortfilm som hette Vad tyst det blev. Alltså, den vann Novemberfestivalen som är SM i kortfilm. Den vann allting och gick jättebra. Och jag vet om att jag stod på scen med honom på film... Vad heter det? I Stockholm. Vid Gärdet. Filmhuset. Så hade Emma Grey Munthe en filmvisning där hon plockade upp svenska filmer runt om i landet, unga filmer som var grymma. Orvar Sävström var konferensier. Så då valde hon hans Vad tyst det blev. Och det var då enda gången jag kände mig som att jag är på gång. Jag fick ett samtal, hon ringde mig. Och sa, hej Emil. Din film The Man Who Wanted to Die, eller vad hette. Vill visa den på filmhuset typ. Nu händer det, du vet. Det här är Filmsverige som ringer. Nu är det på gång. Det var min första gång till animerat. Och den skulle visas där. Så jag åkte upp dit i Stockholm och var på den visningen och allting. Och jag vet att jag satt längst ut i det här jävla filmhusets jävla salong. Och hon gick förbi mig och klappade mig på axeln och sa, kul att du är här. Eller vad hon sa. Och jag sa, hon vet vem jag är, du vet. Jag kommer gifta mig med Emma Grey Munthe. Då kanske hon bara var Emma Grey, jag vet inte. Men hur som helst, sen gick jag upp på scen för att jag visade i samma... Jag visade samma... Tillsammans med David Sandbergs... Vad tyst det blev. Och det var också den här filmen som vann överallt. Och det var så här typ. Och det sjuka var nu när han gjorde Lights Out, den här YouTube-filmen som har så här 1 miljard views. Alla har sett och alla har visat och alla tycker om. Det är ju typ Lights Out är ju typ långfilmen nu samma, bygger ju på ja. James Wan som gjorde så skit. I princip plockar upp den YouTube-filmen som han gjorde. Det sjuka är ju att jag har stått på scen med den människan. Och det säger ju att jag hade haft samma resa som han hade. Ja. Istället sitter jag på en jävla tråkig utservering med dig. Gud för att du ja. Men hans resa är väl rätt. Men jag vet också om när vi stod där på så vet jag om att han också. Hans film var animerad, min var animerad. Jag kände att han var så mycket bättre än min. Och det var den också. Men det är som helst, han lyckas sen göra skräckfilm med sin flickvän på YouTube. Var med lite tävlingar, det vill säga online-tävlingar. Och den här filmen slog sin helvete Lights Out. Alla stack om den. Jag har reservationer kring den, kortfilmen. För jag tycker att den bryter sitt eget regelverk. Vilket jag hatar. Men den skrämde ju folk, precis. Ja, och nu gör de en långfilm av den. Ja. Där hans flickvän är med igen, som är skitkul såklart. Det är också, ja det är helt intressant. Och jag såg trailern och det är skitkul såklart att den går upp. Kommer du inte se den på bio dock, men skitkul ja, men det, ja, exakt. Där, det tycker vi liksom, precis. Det är ett plus. Och här hoppas vi bara. Men det är den här jävla kultur-grej igen. Liksom. Till och med du här, som kan vara missunnsam. Ja. Men här unnar du att du hoppas lite att det här ska bli en hit. Ja, men jag tycker även hans där var tyst det blev och de jag gjorde då var grymma. Och ja. Men han är grym och jag fattar att han har tänket, du vet. Ja. Men det är samtidigt svårt att bara, han hoppar verkligen från att, det är lite som att vår vän drar sin kuljanin. Ja. Skulle bara få hoppa från sin värld till att göra liksom en film med Hugh Grant. Eller nu är Hugh Grant inte så. Men det är så att det är kortare än man tror, det hoppet. Ja. För menar, ja, exakt. Som, hoppet som, blir kortare för varje år liksom. Som Babylon-sjukan regissören Espinosa. Går från den filmen som jag har kunnat göra Babylon-sjukan om jag har haft det sammanhanget. Ja, du och alla lyssnare. Ja. Sen får jag göra Stamba Cash som jag tror ändå är ett stort projekt. Problemet här ska vi tillägga att du hade ju fortfarande varit kvar på sida 15 i att skriva Babylon-sjukan. Ja, helt klart. Ja. Helt klart, jag ser ju kul. Men jag menar bara att Espinosa fick göra Stamba Cash. Ja. Så jag tror även han kände att jag klart av det här. Men så gör man det, du vet. Och det går skitbra att gå pengar. Och plötsligt gör han safe house. Ja. Så jag tror även där kände att vad fan gör jag på en stor fotbollsarena i Portugal att utspela sig. Ja. Jag kan inte det här. Man får det ändå gjort för han har typ Denzel Washington som alltid. Menar du att safe house utspelar sig i Portugal? Det är Europa. Vart är det då? Spanien? Nej, det är fucking kåkstäderna. Sydafrika och grejer. Är det? Jag har inte kollat på att de är i den där fotbollsscenen. Ja. Ja, men jag minns att det är, vi snackade om det i typ avsnitt 3. Men bryr sig. Jag menar bara att jag tror att vart man än befinner sig. Portugal. Vart man än befinner sig så vaknar man upp. Ja. Och måste stå där med Desi Washington och säga typ. Som jag när jag satt med Sven Volter. Ja. Så gick åt hälften. Men så sitter man med Sven Volter så måste man ändå typ dra upp 13 krigaren för att ha någonting att prata om. Ja. Så jag menar man löser en situationen. Och så är det med Lightsat också. Men är... Ja men det återstår ju fortfarande att se om lösna situationen. Fast samtidigt... Ja, men det... Minus. Ja, det är trailern var skittråkig. Det tror jag att jag kände också. Ja. Ska vi ta nästa film? Vi måste ju kalla dem här för fyllepoddarna eller någonting. Ja, men jag tänkte såhär. Jag hade en mer när jag gick på toa. Vad ska det heta? Typ såhär... Jag tänkte göra en Bob Dylan-grej. Det handlar om live. Men vi måste hinta om att vi kommer bli fulla. Alltså såhär. Alltså jag är inte full. Jag är full. Jo, men du är mer full än du tror. Ja, men jag hade typ såhär... Men du säger att det är såhär det live... Live bootleg series typ. Off that typ. Ja, men with beer. With så beer. Att vi måste lägga till något sånt. Ja. Okej, okay, så 26 augusti går Hitta Doris upp. Som är uppfödd Hitta Nemo. Som såklart överraskar tror jag när den blev så stor som den blev. Jag tror den överraskade Pixar Disney när den kom. Hitta Nemo. Och Hitta Doris då är uppföljaren. oundvikligt, för Pixar lever mycket på uppföljare. Ja, tyvärr. Men ändå med en take där man tar en biroll som får bli... Ja, men det är kul. Och ja. Dory spelas ju då av Ellen DeGeneres och fortfarande, ja, tror jag. Plus och minus då. Plus, jag har aldrig varit ett så stort fan av Pixar. Jag är större fan av de som gör Ice Age. Jag tycker Pixar saknar identitet. Vad heter de som gör Ice Age? Blue Sky, tror jag. Ja. De gjorde även den snobben-filmen. Jag tror jag kände att Blue Sky... För jag älskade Ice Age, första. Ja, bäst animerad någonsin. Ja, men och jag skulle kunna vara med på det. Men sen har de inte gjort några... Jag tror det är snobben-filmen som också blev en bra kritik. Okej, hitta Doris typ. Plus då, okej. Pixar ger folk det de vill ha. De är väldigt duktiga på att få kritiker och publik med sig. Ja, men igen, Bruce Springsteen, Håkan Hellström. Ja, jag har aldrig gillat Pixar, men du gör det. Alla gör det. Det är ju min grej. Man känner sig dum att vara så här, typ. Ja, men jag gillar aldrig Toy Story. För alla gillar Toy Story. Minus. Kan det vara så... att det var för länge sedan som Hitta Nemo kom. Att uppföljaren kommer för sent. Det är mitt minus. Jag tror... Ja, okej. Okay. Ja, jag köper det. Men jag tror att det kan vara ett plus lika gärna. Så jag sätter det som mitt plus. Och minuset är att jag aldrig gillade Dory särskilt mycket. Alltså så här, jag gillade Nemo bäst. Pappan. Nej, sonen som fastnar kvar i men ja, vill ändå få. Pappan, ja, gillar ju alltså, jag har ju jättesvårt för skådespelaren Albert Brooks. Det är även, pappa, ja. Vi har inte snackat om. Även när han är röst till en fisk. Ja. Så skär det i mina öron. Låt mig bara säga. Jag gillade inte Albert Brooks i Drive. Jag har svårt för Albert Brooks komikern och han, ja, den människan. Allt. Han känns som en översittare av rang. Men jag såg nu vi fastnade framför A Most Violent Year med Chastain och Isaac. Gangsterfilmen. Ja, men är han med där? Jag brukar spela någon sorts advokat där. Kontor, ja. Med typ såhär grått, stripigt hår, glasögon. Ja. Och det var så här. Men fan, när Albert Brooks inte fick spela Albert Brooks, ja, och ta plats. Ja, det kan jag tänka så är han fan rätt bra. Ja. Men hittar du... Eller vad heter det? Hitta Doris. Ja. Det är nog den jag ser fram emot det mest. Jag räknar det som ett sommarfilm. Ja. Ja. Ja, men det är... Alltså jag... Nej, men där, jag har inte ens koll på vad som är sommarfilmer. Nu tog vi Moviesign. Jag håller med dig om... Men den skulle jag ändå räkna. Vad är det sista filmen nu? Sista, jag vet inte ens vilken film det här är, men det sista du sa. Åh, herregud. Sista filmen heter Don't breathe. Andas inte. 26 augusti. Evil Dead-regissören. Okej, vänta. Ja, ja. Jag har sett trailer okay. Ja. Jag sett den. Nu är jag på G. Okej. Regissören är spansk eller någonting. Blir känd via någon YouTube-film, vet jag. Blir upplockad och göra det YouTube man ska sätta på, Gustav. Vi missade det. Jag vill inte bli regissör. Jag borde ta det på YouTube. Men han, jag har ju redan min YouTube-läge med Thomas Olsson, bara att jag fortfarande försöker skriva film. Ja. Okay. Den här regissören gjorde YouTube-filmer. Gjorde en uppmärksammad skräckfilm, tror jag. Blev plockad att göra Evil Dead-remaken som vi har pratat om med Vacancies Erik, som vi båda älskar. Norrlänning. Vi älskar honom väldigt mycket till och med, eller? Jag gillar honom jättemycket. Ja. Träffade honom en gång bara. Ja, men det är mer så här, jag vill åka skoter med honom och även när han, jag märker så här, vi är ju med i en så här filmnördsgrupp, ja, på Facebook. 100 filmer innan midsommar, ja. Det är supertöntigt. Fast det känns som att nu när vi säger att det är töntigt så är det typ så här, 79% av dem som lyssnar är med i den här gruppen. Ja. Men där märker jag ofta så här, om Erik Nyström från podcasten Vacancy uttalar sig, ja, så är jag ofta så här... Man läser. Ja, och jag är så här, ja, jag håller med Erik. Alltså så här, att han är en auktoritet där. Liksom. Det är sjukt, ja, också när jag gick in, för att jag var med i Vacancy och snackade om screenfilmerna. Ja. 1-4. Och då var också att jag var så här, ja, men lite som när jag träffade Volt, jag var inte oförberedd. Ja. Och så vet jag att jag stackade, babblade, du vet, och Magnus babblade... ibland är det bara Erik Nyström bara kommer med någonting så här. Där man känner bara att har han något tänkt på det också? Han har bara sett filmerna och vill babbla. Han har fan tänkt på, du vet, såhär. Jag vet inte exakt vad det är nu, men han var så här. Han kom med någon sägning om typ Scream 3. Så var det typ en tanke som var över filmerna. Men han är förberett sig. Han är noggrann. Han förberett sig. Ja, utan att vara pretentiös. Ja. Liksom. Don't Breathe. Ja. Resident Evil Dead-remaken som vi snackade om i ett avsnitt med Erik Nyström. Ja, Don't Breathe. Det är ju filmen som jag tog en trailer till. Så den, trailern blev viral, vet jag. För det är att folk som inte jag känner via film skrev till mig och skickade länken och var så här. Det verkar coolt. För trailern är ju, det är en film om, jag vet inte vad han heter, men det är Avatar, skurken i Avatar, vad han heter. Han är blind och de försöker råna honom. Några ungdomar bryter sig in. Ja, men han hör så jävla bra. Ja. Och det är en skräckfilm som bygger på att de inte får låta på något sätt. För de är fast i hans hus och han har ett vapen och kan döda dem. Ja. Och de, inte, de, typ, de måste gå tyst och allting. Ja. Det är inga monster, ingenting. Och jag säger direkt så här, det är din tur att säga det, men mitt plus är bara så här. Jag gillar bara smarta, roliga. När det kommer en skräckfilm är det så kul med smarta, roliga idéer. Ja. För det är allt som behövs för 90 minuter. Så därför är det så här. Fan vad kul med en skräckfilm. Så bara någon på fyllan kom på en rolig idé som var så här. Ja. Vad säger som en blind människa som är död? Det här är ju en Drasen. Jag spyr på Drasen för att han är så smart. Men ja, ja exakt så. Ja. Precis, och jag håller med om det plusset. Och ett minus har jag inte. Ett minus är att jag skulle bli besviken på om den bara är så här okej i utförande. Alltså för att plusset är så mycket mer laddat. Så att det är mer så här, den här väntar jag på. Det är ett bra avslut på. Vi ska lägga ner nu. Nu. Ja, men jag behöver inte se den här filmen på bio, känner jag. Nej, men det behöver jag sällan. Alltså, och speciellt sådana filmer blir oftast läskigare när man ser själv. Liksom. Kan jag känna. Det är nog sant. Okej, okay, jag sitter här och byter snusar som är kladdiga. För att jag har inte köpt Okej, okay, men det var Moviesides rätt dåliga lista över sommarens biofilmer. De missade några, känner jag. Men hur som helst, ska vi avsluta nu vår livesändning från Göteborg. Ja. Där vi bara snackat och haft trevligt. Ja, för nu, vi kan inte köra ett avsnitt fyra. Vi, för nu, även om vi... Men ska vi säga att vi kanske... Alltså om jag går på konserten imorgon. Så vi kan spela in en kvart, jag, du, din syrra imorgon efter konserten. Och med prata Hellström bara. Fast min syrra kommer inte från Sylberg. Alltså hon kommer inte våga prata när vi pratar. Alltså... Hon äger en häst, hon behöver inte prata längre. Ja, men hon har inte den där ryttarinnans självförtroende på det sättet. Okej, okay, vi kanske återkommer imorgon då efter Hellström. Ja. En snabbis. Ja, så är det bra. Och vem vet, annars kommer ju Tony Savela kommer säkert vilja vara med. Mannen som älskar höra sin röst. Mm. Och vars podcast jag gästade. Han har ju ångest när han vet om att vi spelar in ikväll. Att han inte dök upp. När han sa att nej, men jag och min flickvän ska gå hem och sova. Då var det skönt att säga det. Men han vet om att vi har spelat in så ville han vara med och bli hörd. Och lyssna. Ja, precis. Lokalbryggerinas favorit, Tony Savela. Hej då från mig, Emil, och Gustav Torssell. Ja. Och det här var riktigt fyllt avslut. Tack så mycket. Vi hörs. Ciao.